Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Neil Hardley nace un 26 de maio do ano 1937 e falece un 23 de febreiro do ano 2004. Foi un destacado pianista e compositor de jazz inglés, ademais de autor de máis de 100 libros didácticos sobre ciencia, tecnoloxía e música. Hoxe, na edición número 102 de Off Mental, Neil Hardley, a súa música e o seu espírito transgresor. Neil Hardley naceu en Wellington, Surrey, un 26 de maio do ano 1937. Aos 13 anos comeza a estudar piano e máis tarde o saxofón. Logo licenciouse en química na Universidade de Bristol, onde tamén tocou o piano e saxofón en diversos grupos de jazz. Nos primeiros anos 60, Hardley mudase a Londres e estuda arranxos e composición con Roy Premru e Bill Russo. Naqueles anos uniuse a John Williams Big Band como pianista, escribindo arranxos e novas composicións. Entre 1964 e 1970 foi director da nacente New Jazz Orchestra, que empregou algúns dos mellores músicos xóvenes daquel Londres. A finais da década dos 60, alentado polo produtor de discos e empresario Dennis Preston, Hardley comezou a compor en serio, combinando métodos clásicos e de jazz. Xa na década dos 70, incorpora os sintetizadores ás súas orquestacións. O seu álbum de jazz contemporáneo, Kaleidoscope of Rainbows, ocupou o posto 22 dos 24 mellores álbumes de 1976, según o New Musical Express. Non embargantes, cando en 1980 comeza a traballar nun álbum totalmente electrónico, o contrato de grabación de Hardley se cancela repentinamente, recorrendo este a súa carreira como escritor e editor. Mas continúa tocando e compondo especialmente con unha formación chamada Cyklus, Z-Y-K-L-U-S, unha formación de jazz electrónico formada en 1988 co compositor e exalumno John Walters, o músico Warren Grevenson e Ian Carr. Cyclus, a banda de Neil Arley, John Walters, Warren Grevenson e Ian Carr. Non confundir coa banda homónima alemana, nacida en 1979, unha década antes exactamente, e Cyclus, tamén homónima, as dúas anteriores, formada polos nosos amigos Baldo Martínez, Pedro López e Wade Matthews, banda do Estado Español de improvisación jazz contemporáneo dos primeiros anos 90. Nos anos 90 do século pasado, século XX, aparece unha nova faceta de Neil Arley, por si fora pouco. A música coral, o que ocupa a súa maior atención até o momento da súa morte, o 23 de febreiro do ano 2004. Até ese final, Arley, ademais, recupera o proxecto Cyclus, co que compón e grava diversas pezas na compañía de Warren Grevenson e Nick Robinson. Canto a súa faceta como divulgador, escritor e editor, en 1962 Neil Arley uniuse ao equipo editorial da Workbook Encyclopedia. Durante 4 anos edita e escribe material introductorio na música e o son para a mocidade. En 1968 convírtese en editor independente, o que lle permite compaxinar esta faceta coa súa carreira musical. Xa a finais da década dos 70, adícase a escribir libros destinados á mocidade sobre a historia natural, especialmente aves, ciencia, tecnoloxía e música, como foi a serie What Is It? A pesar de estar tan influenciado polo New Jazz británico, que daquela estaba en efervescencia naqueles primeiros anos 60, e polo jazz e terceira corrente norteamericana, e atención aquí porque imos reiterar este concepto ao longo deste off mental, esa terceira corrente chamada Third String, entre a música clásica e o jazz, conseguiu desenvolver estilos propios e dende as súas primeiras composicións como solista acadou un son distinto, totalmente íntimo e delicado. O seu primeiro gran traballo en solitario foi Greek Variations, e aquí xa entramos en materia na primeira das obras que van protagonizar este especial. Greek Variations, as variacións gregas, foron compostas no ano 1969, sendo un traballo para Big Band de jazz misturado con finos arranxos, modos, escalas e improvisacións baseadas en tons da música grega, como é obvio, movéndose por unha terceira corrente, esa third string da que antes falábamos, onde tamén ten lugar o jazz contemporáneo. A obra Greek Variations, as variacións gregas, foi composta en colaboración co saxofonista Don Rendell e o trompetista Ian Carr, bellos coñecidos, xa que participaran naquel proxecto que antes comentábamos chamado Cyclus, e tamén formaran parte dunha das principais formacións do jazz británico daqueles principios dos anos 60, chamado The Don Rendell Ian Carr Quintet. Tamén foron convidados para esta nova aventura de Neil Arley, que é o comezo dunha triloxía da que falaremos nos minutos seguintes no programa, músicos contemporáneos do cenario jazzístico británico daqueles anos 60. A saxofonista Barbara Thompson, futura membro de Colosseum, o oboísta e saxofonista Carl Jenkins, futuro Nucleus Soft Machine, o baixista Jeff Klein, que chegaría a formar parte de Nucleus Isotope e Giggle Mass, Mike Gibbs, no trombón, futuro músico solista influinte, e Jack Bruce, futuro Cream, e importante músico solista tamén. Ademais, do virtuoso percusionista e vibrafonista Frank Ricotti. Greek Variation and Other Aegean Exercises presenta dúas partes ben diferenciadas segmentadas polas dúas caras do LP orixinal. A peza principal da obra é a homónima Variacións Gregas, Greek Variations, que orixinalmente ocupaba toda a cara do vinilo e que é a obra sobre a que nos imos centrar os aquí neste programa especial de Off Mental. Esta suite orquestral está dividida en seis partes. Presenta unha serie de variacións, como o propio título da obra, interpretadas en el concepto da música de cámara e baseada no jazz modal e a famosa terceira corrente, esa third string, entre o jazz e a música clásica, fusionadas con melodías da música grega. Unha big band é a encargada de executar o traballo, amosando un sofisticado son que viaxa por diferentes intensidades e modos, todo eso, como non, dirixido por Neil Hartley. Cada variación desta Greek Variation and Other Aegean Exercises amosa un modo diferente que presenta principalmente diversas bases percusivas do jazz, diferentes modos de swing, tempo e estruturas, sobre as que descansan motivos orquestrais, intercambios de versos gregos, con improvisacións dos ventos dos que se encargan Ian Carr e Don Rendell, estruturas orquestais propiamente ditas, constituindo unha extensa suite de jazz enriquecida polas diversas texturas polas que atravesa cun son moi elegante e unha fina visión do folk grego. Pola presenza da trompeta de Ian Carr e esa terceira corrente que sobrevoa a obra, e máis con esa fusión coas melodías étnicas gregas, a obra lembra a influinte Sketches of Spain que Miles Davis gravara entre os anos 1959 e 1960. Nun programa dunha hora, como é o caso, non vai dar tempo a escutar a integridade das obras, así que vos remitimos o noso blog para saber exactamente o que imos ouvir, a selección que fixemos para todas e todos vos. Ficades coas variacións gregas gravadas orixinalmente en 1970. Disfrutade. Yeah. Thank you. son a selección das variacións gregas, Great Variation and Other Asian Exercises, grabadas por Neil Hartley en 1970. Imos xa coa segunda das obras que conforman esta triloxía, titulada A Symphony of Amaranths, unha sinfonía de amarantos, grabada un ano despois, en 1970. Os amarantos son flores eternas e a sinfonía de amarantos está dedicada a dúas imortais figuras do mellor jazz de todos os tempos, Duke Ellington e Gil Evans. A Symphony of Amaranths, unha sinfonía de amarantos, é a segunda das obras desa triloxía que comeza coas variacións gregas, como decíamos, e continúa con Kaleidoscope of Rainbows, como logo veremos. Todas elas empregan unha secuencia de notas para proporcionar a base á composición e improvisación. O álbum, grabado en 1971, foi a primeira grabación en recibir, por certo, un dos premios máis importantes do Reino Unido, o Arts Council, que ademais é unha beca. A obra está composta para unha grande orquestra de jazz, a New Jazz Orchestra, que o propio Neil Hartley xa dirixira na década dos anos 60. Con ventos, madeiras, arpa e cordas adicionais, unha sinfonía de amarantos é a peza musical máis romántica e armónicamente densa que o propio Neil Hartley escribira. E imos xa a disfrutar dunha selección de unha sinfonía de amarantos publicada originalmente en 1971 por Neil Hartley. Thank you. Escoitamos a boa parte da Sinfonía de Amarantos de 1971, obra realizada en 4 movimentos para orquestra e cuarteto de jazz, con Dick Hextall Smith ao vento e madeiras, Carl Jenkins ao piano eléctrico e o propio Ardley ao piano preparado, e ademais o arpa, celesta, viola, violonchelos, violins, vibráfono, clavecín, oboe, fagot, trompetas, trombón, saxo, tuba, baixo e batería. E imos xa nesta edición número 102 de Off Mental coa terceira das obras que conforman esta triloxía cromática de Neil Ardley, Kaleidoscope of Rainbows, un traballo grabado en 1976 que, como ben escoitamos durante todo o programa, comeza coas variacións gregas, continúa coa Sinfonía de Amarantos e remata neste caleidoscopio de arcoíris. Kaleidoscope of Rainbows usa a escala de 5 notas da música gamelán balinesa e foi vista como un dos primeiros exemplos da música mundial. É unha peza completa de composición jazzística e o traballo está incluído no The Essential Jazz Records, considerada unha das 500 mellores obras, 500 mellores discos de toda a historia do jazz, coa particularidade de que é un dos poucos traballos británicos que se teñen incluído nesta lista, The Essential Jazz Record. O caleidoscopio de Arco Iris, da Arco da Vella, que diríamos aquí en Galicia, destaca polas súas melodías emotivas e elípticas e por un deslumbrante só de saxofón a cargo de Bárbara Thompson. E imos xa coa terceira das obras que fecha esta triloxía cromática de Neil Ardley, Kaleidoscope of Rainbows, obra publicada en 1976. Thank you. E ata aquí esta edición número 102 de Off Mental, na que escoitamos unha selección da triloxía cromática de Neil Attray, un músico británico que ocupou a totalidade deste especial. As Gracias Gregas, de 1969, a Sinfonía de Amarantos, de 1971, e este Calidoscopio da Arco Iris, da Arco da Bella, de 1976. Como ben podedes escoitar e comprobar, obras fora absolutamente do seu espazo e do seu tempo. Todos os programas están en offmental.blogspot.com. Gracias ás emisoras que nos transmitiron, que teñamos constancia, Radio Piratona de Vigo e desde a rede Poz Galego. A todas e todos, gracias pola vosa atención, até o vindeiro programa. Foi Off Mental, a cara B da música.